Denna fredagsfilm får bli lite speciell. Jag ska helt enkelt förflytta mig till riksdagen för att ställa några frågor till statsminister Fredrik Reinfeldt. Jag ska kanske tillägga att jag denna gång har klätt ut mig till Sven-Olof Sällström. Ibland måste man få vara lite galen. Fredrik Reinfeldt har ju många gånger hyllat det mångkulturella samhället. Detta är både spännande och intressant, har han förklarat. Nu har hans partikollegor i både Tyskland och Storbritannien, Frankrike och Nederländerna förklarat att mångkulturen är ett misslyckande, att mångkultur inte kan fungera. För att fungera måste ett samhälle vila på en gemensam värdegrund. Med anledning av detta vill jag nu fråga vår svenska statsminister. Är han fortfarande anhängare av det mångkulturella projektet? Har han i något avseende reviderat sin positiva syn på detta? Var det klokt att, som sjuklöven gjorde i höstas, skriva in mångkulturen i den svenska grundlagen? Ser Fredrik Reinfeldt idag några problem med mångkulturen? Vilka är i så fall dessa problem? Och vad vill han göra åt dem? Herr talman, Sverigedemokraterna hämtar nästan alltid stöd för sina sätt att ställa frågor ifrån ett sorts vi och dem perspektiv. Det finns vi, det är förmodligen då de som är födda här i Sverige, och dem, det är de som är utanför. För mig är det inte så världen ser ut, utan för mig så utgör Sverige och svenskan de som här bor, både de som är födda här och som har kommit hit senare i livet. Och jag aktar mig för att göra den här typen av gränsdragningar. Sverige är redan multietnisk, mångkulturellt. Här finns alla världsreligioner företrädda. Det skapar i grunden, tycker jag, ett spännande samhälle. Ett samhälle där vi lär oss tolerans inför olikheter, vilket jag tror är grunden för att förstå essensen vad som är mänskliga fri- och rättigheter. Låt mig samtidigt då säga att det ibland skapar spänningar, inte minst det att komma från en annat sammanhang, ett annat land, en annan kultur, och sen finna sig till rätta i en ny kultur. För mig så måste det mötas med integrationsarbete, med en arbetslinje så att man kommer in i arbete, med att lära sig språket. Men det är mer att hjälpa människor komma på plats. Och där skiljer jag mig kanske då från Sverigedemokraterna som mer verkar vilja stänga dörren. Tack för att fråga, Sven. Ja, men det här väcker ju bara nya frågor. Arbetslinjen, säger statsministern. Vad har den inneburit i verkligheten, annat än att etniska svenskar diskrimineras på arbetsmarknaden? Vad har den betytt, annat än att Arbetsförmedlingen ger förtur åt invandrare, där det kan gå så långt att man bekostar körkort åt dem? Vad har den betytt, annat än särskilda subventioner åt företag som anställer invandrare? Och vad har dessa prioriteringar kostat? Vad har det givit i resultat? Fortfarande är det mindre än hälften av de utomeuropeiska invandrarna i Sverige i arbetsför ålder som försörjer sig genom eget arbete. I samband med WikiLeaks-affären har statsministern uttryckt att våldtäkter är allvarliga brott. Sedan regeringen Reinfeldts tillträde år 2006 har antalet anmälda våldtäkter i Sverige fortsatt att öka till fruktansvärda nivåer. Antalet misshandelsfall ligger än högre. Vare sig man jämför med Sverige under tidigare decennier eller jämför med andra länder så är det fråga om rekordnivåer. BRÅ har i både sin rapport år 1996 och sin rapport år 2005 visat hur invandrare från Afrika och Västasien är kraftigt överrepresenterade i denna våldsbrottslighet. Så min fråga kvarstår. Vad avser Fredrik Reinfeldt att göra åt dessa problem sammanhängande med mångkulturen? Att jag tänker göra vad jag kan för att stå upp mot det sättet att dela upp människor i ett vi- och domtänkande som vi nu får ett exempel på. Jag är beredd att göra en förändring så att arbetslinjen fungerar så att folk kan få jobb som har kommit från andra länder. Jag är beredd att göra ytterligare ansträngningar så att man bättre lär sig det svenska språket. Men jag tror i grunden på mänsklig rörelse. Jag tror i grunden på frihet och på öppna gränser. Och jag tror i grunden att Sverige blir ett bättre samhälle och att också man kan få komma hit från andra länder under dessa ordnade former. Och jag noterar att det här skiljer mig väldigt mycket från Sverigedemokraterna.